Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Son, iki, üç. Kırmızı bayrağım Atatürk'te emanet. Kırmızı bayrağım gökte dalgalanıyor. Sonsuza, sonsuza, sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız. Sonsuza, sonsuza, sonsuza dek onu koruyacağız. Kurtuluş savaşında birlik oldu bu millet. Tek bayrak, tek yürek, kuruldu cumhuriyet. Sonsuza, sonsuza, sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız. Sonsuza, sonsuza, sonsuza dek onu koruyacağız. Cumhuriyet, Cumhuriyet fikirlerde, fikirlerde ve ruhlarda yarattı, ve ruhlarda yarattı güvenlik itibariyle, güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.